Я залишу тишу в коридорі, там, де наші сліди. Не залишу лиш твої долоні, вони в мої встигли врости. Я програю, знаю, усе рівно, ти не хочеш далі йти. Розтинаєш авіаліні та від себе не утекти. Ти кажеш, оближ мене, ти оближ. Як же зумію я, як же зумію я, прошу, обійми. Я вустами їх ловлю, я на полі бою, голий воїн, та я все ще люблю. Більш не вірю, чуєш, гірше звіра, прагнеш крові без жалю. Безпорадне серце, овдовіле, та я все ще люблю. Ти кажеш, облич